Çiçek oldum yaprak yaprak, çiçek oldum yaprak yaprak. Sana verdim kopararak, sana verdim kopararak. Fayda vermez bana toprak, al göğsünde kurut beni, al göğsünde kurut beni ya. Fayda vermez bana toprak, al göğsünde kurut beni, al göğsünde kurut beni ya. Yanar deli gönül, yanar gider kuru, dala konar bu canımı, sana sunar ya, ya gülüm ya. Yanar deli gönül, yanar gider kuru, dala konar bu canımı, sana sunar ya, gülüm ya. Habersizim darda canım, habersizim darda canım. Kara akar kızıl kanım, kara akar kızıl kanım. Benim yerim senin yanın, git ardında yürüt beni, git ardında yürüt beni ya. Benim yerim senin yanın, git ardında yürüt beni, git ardında yürüt beni ya. Yanar deli gönül, yanar gider kuru, dala konar bu canımı, sana sunar ya, yar gülüm ya. Yanar deli gönül, yanar gider kuru, dala konar bu canımı, sana sunar ya, gülüm ya.